หายใจเข้านึกพุทธทันใดหายใจออกนึกโททันทีหายใจเข้านึกทำให้ดีหายใจออกนึกโมอีกครั้งหายใจเข้านึกสังทันควันหายใจออกนึกโคทันตามีพุทโธธัมโมสังโฆตลอดเวลาเกิดสติสมาธิขึ้นมาในปัจจุบันหายใจเข้านึกพุทธทันใดหายใจออกนึกโทฉับพลันภาวนาพุทโธอยู่กับปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะร่ำไปอยู่กับพุทโธรู้ตื่นเบิกบานจิตอยู่กับพุทโธทุกลมหายใจจิตอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดไปจิตสะอาดสว่างสงบผ่องใส